الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرہ کی تقریباً 95 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی 96 نمبر آیت سے ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا. 94 نمبر آیت میں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرما دیجئے کہ اگر آخر اخروی دن یعنی آخرت اللہ تعالی کے نزدیک خالص ہو ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنا والموت ان کنتم صادقین، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں. یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت ہمارے لیے بنائی ہے اور لوگوں کو اس آخرت میں سے حصہ نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین ان کے سامنے معاملہ رکھ دیا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں کہ آخرت انہی کے لیے ہے تو پھر یہ موت کی تمنا کریں. یقینی سی بات ہے کہ وہ اخروی انعامات موت پر ہی موقوف ہیں، جب مریں گے تو وہاں پر پہنچیں گے، تو اس لیے تمنا کریں اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. لیکن ارشاد فرمایا ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالمین کو جانتا ہے. تو یہاں پر یہ غور کیجئے کہ اس اللہ تبارک و تعالی کی غیبی اطلاع سے قرآن پاک کا حق ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کی طرف سے آخری نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود چیلنج دیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا تھا کہ اس زمانے کی یہودیوں کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تو وہ صرف معذ اللہ اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے ہی ظاہراً موت کی تمنا کا اظہار کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کی. اور ایک روایت میں ہے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ موت کی تمنا اس وقت کر دیتے تو پھر قیامت تک کوئی یہودی باقی نہ رہتا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ معاملہ ان پر بالکل ظاہر تھا، منکشف ہو چکا تھا، لیکن ان کی بدباطنی تھی، ان کی ذہنی جو فہم ہے اس کی کوتاہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کر سکے، اور دنیاوی اغراض و مقاصد تھے جنہوں نے اس اظہار سے ان کو روک لیا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. اور ضرور آپ انہیں لوگوں میں زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، انہیں لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، اور ان سے بھی زیادہ حریص ہیں جو مشرک ہیں. تمنا کرتا ہے ان میں سے ایک کہ اگر عمر دی جائے اس کو 1000 سال، یعنی کاش مجھے 1000 سال عمر مل جائے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہ اظہار فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، عام لوگوں سے بھی زیادہ ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ اسے 1000 برس عمر دے دی جائے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ کثیر عمر دیا جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا. یعنی بالفضل اگر انہیں اتنی کثیر عمر مل بھی جائے تو جب تک یہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ان کو جو یہ کر رہے ہیں، یعنی ان اعمال کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیبی پیشن گوئیاں دیں، مستقبل کے حالات بتائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش بھی کیے. اگر ان کے دل میں بغض اور کینہ موجود نہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد نہ کرتے تو اتنی ہی بات کافی تھی کہ وہ اس سے نبی کریم کا حق ہونا سمجھ جاتے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے، لیکن بہرحال ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا تو بے شک اس نے اتارا ہے اسے، یعنی قرآن عظیم کو، آپ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے، اور یہ قرآن عظیم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو وہ یہ جان لے کہ جبریل علیہ السلام کو تو فقط اتنا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے قلب پر اتارتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے چار سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ اگر میں ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھ پر ضرور ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے پختہ وعدہ کیا، اس کے بعد سوالات کرنا شروع کیے۔ پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری نے طول پکڑ لیا تھا تو آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صحت یاب کر دیا تو میں اپنا پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لوں گا، اور آپ کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تو چونکہ یہودی اس بات کو جانتے تھے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، یعنی ان کے مادہ منویہ کے بارے میں سوال کیا، اور یہ پوچھا کہ مذکر اور مؤنث کیسے بنتے ہیں، یعنی بچہ لڑکا کیسے پیدا ہو جاتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب آئے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تو چونکہ ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی اور ان کو یہ بات پہلے معلوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل درست فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر یہی کہا کہ اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اس نبی امی کی نیند کا کیا حال ہے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اپنی نیند کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کی نوعیت اور ان کے سوال کی حقیقت سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ نبی سوتا ضرور ہے لیکن اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ اور چوتھا انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسی پر ہمارے ایمان لانے یا نہ لانے کا دار و مدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں سے میرا دوست جبریل ہے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آئے ہیں جبریل ان کے دوست رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا یا آپ اس کو قرار دیتے تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا تو جبریل علیہ السلام کا کام تو فقط اتنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کو آپ کے قلب پر اتارتے ہیں۔ تو ایک روایت تو اس میں یہ ہے شان نزول کے بارے میں، دوسری روایت ایک یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، یہ حاضر اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات دے لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کیونکہ ان سوالات کے جوابات فقط وہ دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی، دوسرا یہ کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ ماں یا باپ میں سے کس کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل کس سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے ان سوالات کے جوابات بتا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے یہ فرمایا تو انہوں نے اس پر یہ عرض کی کہ فرشتوں میں سے جبریل یہود کے دشمن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل من کانا، یہ آیت اس کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر آگے روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نمودار ہوگی جو مشرق والوں کو مغرب میں جمع کر دے گی، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب ہوتا ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب ہو جائے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور آپ نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ ایمان لے آئے تھے۔ یہ دو روایتیں ذہن میں رکھیے۔ تیسری اس کی روایت شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور یہود کے درمیان کسی معاملے میں بحث ہو گئی، تو بحث کے دوران یہود نے سوال کیا کہ آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست حضرت جبریل ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ آسمان سے آ کر محمد کو ہمارے راز بتا دیتے ہیں، البتہ ہمارے نبی کے دوست تو میکائیل ہیں۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو گویا کہ ان تینوں روایات کو اگر ملایا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی نے ان یہود کے باطن کو کھول کر رکھ دیا تھا، جسے ماقبل آیات کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ موت کی تمنا کریں اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام ان کے قلبی معاملات، ان کے راز، ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا تھا، لہٰذا یہ حضرت جبریل امین سے اس وجہ سے بغض رکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، تو اگر اس وجہ سے دشمن ہے کہ جبریل امین نے ہمارے رازوں کو سامنے ظاہر کر دیا، تو اس میں جبریل امین کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرآن عظیم کو آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں، اور یہ قرآن عظیم کا آپ کے قلب پر نازل کیا جانا یہ مطلب یہود کے لیے اگر نقصان کا باعث بن بھی رہا ہے، تو یعنی ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان کا باعث ہے، تو یہ ان کی غلطی دیگر غلطی ہے، اس لیے کہ آگے ارشاد فرمائے خود قرآن جو کتاب ان کے درمیان ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ایک ایسی چیز جو خود توریت کی تصدیق کر رہی ہو اس کو پھر غلط سمجھنا اور اس کو لانے والے کے متعلق برا خیال دل میں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وہ ہدا و بشرا للمؤمنین کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور ایسی چیز سے بغض رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب یہاں پہ چند باتیں قابل غور ہیں، ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ یہود کا یہ اعتراض کہ جبریل امین ہمارے راز لے کر آتے ہیں اس وجہ سے ہمارے دشمن ہیں، تو یہ حقیقتاً جبریل امین کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یا نازل کردہ وحی کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ جبریل امین کی مثال تو بلا تمثیل ایک قاصد کی طرح تھی کہ جو اللہ نے پیغام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے، اور اگر کوئی ڈاکیہ ایسا خط لے کر آئے جس میں ہمارے نفس کی مرضی کے خلاف کوئی بات لکھی ہو، تو لازم سی بات ہے کہ ہم ڈاکیہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم لکھنے والے سے رجوع کریں گے۔ لہٰذا یہ وحی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی، جیسے اللہ نے فرمایا بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ نازل کی ہے، تو اس میں جبریل امین کا کوئی قصور نہیں، لہٰذا وہ لائق مذمت نہیں ہیں۔ اب اگر انہیں اپنا دشمن سمجھا جائے، انہیں لائق مذمت سمجھا جائے، تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے روایت عرض کی ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل میرے دوست ہیں اور جتنے اللہ کے نبی آئے ان سب کے بھی دوست ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات، تمام باتیں سچی ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ اس کلام کی سچائی میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہر نبی کے دوست ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی دوست ہوں گے۔ اس سے بھی یہود کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین اگر آئے ہیں ان کے بھی دوست ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں محبت رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت پر ہی ان کا ایمان تھا، اسی پر یہ مطلب اس کو حق کتاب سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک جہت تھی کہ جس جہت سے کم از کم ان کے قلب میں حضرت جبریل کی محبت ہونی چاہیے تھی لیکن نہ رہی، تو یہ بھی ایک قابل گریب بات ہوئی. اس کے بعد آگے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کے فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو یہود نے کہا کہ ہمارے نبی کے دوست میکائیل تھے, گویا کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ میکائیل علیہ السلام آتے تو شاید ہمارے لیے کوئی نرمی کا پیغام لے کر آ جاتے, جبرائیل امین ہمارے رازوں کو ظاہر کر رہے تھے, تو جبریل امین سے نفرت کا اظہار کیا, میکائیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو, اس کے فرشتوں کا ہو, جبریل کا ہو اور میکائیل کا ہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو جبریل امین سے نفرت رکھ رہا ہے وہ گویا کہ اللہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے, اور جب وہ اللہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے تو میکائیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ ان کے لیے کوئی انعام کا سبب نہیں بنے گا, بلکہ حقیقتاً وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے کسی مقرب بندے سے نفرت رکھے گا اور پھر وہ کسی اور سے اللہ کے دوسرے مقرب بندے سے محبت کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی محبوب نہیں رکھتا. جو اللہ کے کسی بھی مقرب مخلوق سے اظہار نفرت فرمائے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اظہار نفرت فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کا اظہار فرمائے گا. اور اس سے یہ بات بھی بہت قابل توجہ ہے کہ جب جبریل امین سے دشمنی کا اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی نفرت فرمائے گا. اب اچھا, ایک بات اس میں بہت قابل توجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے گویا کے دفاع میں ان آیات کو نازل فرمایا, تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے پر, مقرب مخلوق کے اوپر زبان اعتراض دراز کرے تو اس مقرب کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اقابرین کے متعلق کوئی بری بات کہتا ہے تو ہم احسن طریقے سے دفاع کریں, کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور البتہ بے شک نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور اس کا انکار فقط فاسق ہی کریں گے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھے ابن سوریہ, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی ہیں, واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں, اور جو ان واضح نشانیوں کو بھی انکار کرے تو وہ ضرور فاسق ہے, فاسق اس کا انکار کر سکتے ہیں. ابھی نہیں, یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی توریت کا مطالعہ نہیں فرمایا تھا, کیونکہ آپ 40 سال تک مشرکین کے ساتھ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اکتساب فیض نہیں کیا, یعنی کسی شخص سے اکتساب نہیں کیا, علم نہیں سیکھا. پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے, تو اعلان نبوت کے بعد تو کوئی استاد آپ کا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی, تب بھی کوئی استاد نہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت کے بارے میں خبر دینا اور توریت کے احکام بیان کرنا اور توریت میں جو اپنی نشانیاں ہیں ان کی خبر دینا, یہ تمام ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے. اب اس کے باوجود اگر یہ نہ پہچانے تو اللہ نے بالکل درست بیان فرمایا کہ وما یکفر بها الا الفاسقون, کہ اس کا انکار تو فقط فاسق ہی کرتے ہیں. آگے ارشاد ہوا کہ اوا کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم, اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا, کوئی عہد کیا, تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پشت کے پیچھے پھینک دیا, بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میثاق کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے, یہ تمام وعدے انہوں نے فراموش کر دیے. ولما جاءہم, اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ, ایک رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معاہم، ان کی اس چیز کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ تشریف لائے. نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو توریت میں چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور انہی نشانیوں کی روشنی میں یہ تمام علماء یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان اہل کتاب نے اللہ تعالی کی کتاب کو پسے پش پھینک دیا. اس سے مراد توریت ہی ہے، گویا کہ توریت کے اوپر ہی انہوں نے پھر ایمان لانا چھوڑ دیا، اور توریت کے وہ حصے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھیں، انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، تو گویا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا اور اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا، گویا کہ اس کتاب کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان آیات کو چھپایا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی پوری کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا، تو جس بعض کا بھی اگر انکار کریں گے تو گویا کہ پوری کتاب کا ہی انکار کرنا کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.